بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كدل أبنيا آيات أفر سمية سناد وصورة الحجر كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغص ورمي عشر كان أبي ودا بي إبليس دارت أو دارتي أو كل دارتي إنه اللمين آيو أو بابيين آيو أولاد آدم أو بابيين آيو إلا وحا ودهي الدومان كاغا أو مخلصين تاميانا الله إنت كلوان بابيين آيو الله مركز ودهي سبحانه وتعالى الدومان كاس مخلصين تاين آدم بابين ودريق أنيه سوركيغا أو صوصا وعنا ويا دريقا الدومان كيغا مؤمنين تاين تسلط فوقصنا أول أذن كل هيني أسيئ في قصة عليها كل راحة وقوة بادي وقوة كافرين تأكمله قوة مو يانا أيود إلهي نارك الجهنم أيانا مارك يموعد كودها ميش الله يبوهي لما أنت وضوض إلهي أذيك يوحي كل راحة جهنم وحي إسكالاته إلهي نصوده هي كذبة إلدود إلهي ده معنى كذبة دبق عيال لقوضها لكل باب منهم جزء مقصوم نوض إلهي الباب دارك كل سنة وحا أغطونا دول إلهي كوا ساوينك نصيب أول لوقي بي أقلو الباق داس أو وحاوية الدباغي داس جهنم أيتاي أيا وحاوية قلو البامي الأيس الجليسة مارك وحالي إلى أدباق جهنم واتضو فضو الدباقوي جهنم وإسكر سارم وحا أغفر يا جهنم وحان اللوح ذابا يا قصاص المؤمنين لي وحا قعرت النارك اللبال إلهي يهود أيها اللو عذاب أيها ليه وحاكم السنارس خضم الليه له نصار أيها اللو عذاب أيها ليه وحاكم السنارس سحيرة الليه له صابئين قلد الليه أيها اللو عذاب أيها تقرأ أيها فحكت قلد مجهوسة هو جبت عابوية الله ضي عابوية قواسة اللو عذاب أيها جحيمة أيها فحكت الليه ذوك أصنام تعابوية أيها اللو عذاب أيها هاوية أيها أول ضنبيسة منافقين أيها اللو عذاب أيها إيه آل فرعون أيها اللو عذاب أيها مركا أدباغ داس أول جهنم واتفضبوية فضبا داس نوحاوية لكل باب منهم جزء مقصوم نوض إلهي مركا إلهي ونغصة ورمي كفارتي إيا مارتيا وإي الله يبوهي قرانك إلهي عائلسة وعاقود دراسة سيدتك حسن مركا أطور رمي مآل كودة تدك وناسانية مآل كودة عيال الشيئة ألا وجود سبحانه وتعالى إن المتقين نوض إلهي هو المتقين تهو ألا كعب صغير في جنات الجنوين أي أهانيان هي وعيون إلى اليالو الإلهي إن المتقين كوا متقينك أي الذين اتقوا شركة وي شركة كوا كدرس دوي ومؤمنين توي ولو أصاب الله كدقالي محايل قفك متقق هالي ومسك مركة سوحة وي تقوى لي ملي ومرة واحدة سمع الله كدقالي تاسال ولجي ذا وعاصر وحالي لها الضوض انتالي سوى معاصية دائمة تحت المسيح وخجرة إلهي الضوض وانا سبحانه وتعالى وعذابي مدعي وعذابي تبعدين إلهي وكوع سنة يسفع على النبي عليه السلام الله الضوض وانا عذابي ما يوي مثبت أهل السنة والجماعة سلاس وي أبو هاشم الجبائي من اللي إلهي هي جمهور سزلدنا وحيقبا متقينته وحاوي هو خرده وصري معاصي دمان تلوي مركه وحي اي وليهم جنات الجليسان كيدو ما صغنان ايو الا قف معاسي ودم كتري ما هي لكن مذهبتا سواء مذهبتا معتزلة ايو منك اللي الى هاشم الجبائي وهي اهيين بدعي اهيين مركه مذهبتو دو بعض الوي محايا النصوص او قرآن كأي احاديث نزل اي خلافين وي وحي اباها مركه اسي اللي هو بهانيا ان لفمعين وحوي جنات وحوي وحا ماركيا لغوها انت مودة لي أول قول إنتو كلمة الإيمان أفضل دو كلمة التوحيد أو قول إنتو وهاوية جنان الله نانايا وهاوية أمثال الجبال أو معاصيبها هلا صاح التالي لكن حال الليه أهل جنوه جنان الله مراتبها لليه ودوت وجهه وهاوية كود رجعه نغن معي إلهي ذوري إن المتقين هو متقين تهو إلهي كعب صدي في جنات جنوية أني أهانيان أهان أهان بساتين او في الجنة هي وعيون الى اليارف ولياس افرتاي او درير ايوي ويقال لهم اسوء قد روحا لولي يوم الالهي ادخلوها جنة الجرى بسلام سالمين حال اتين كوان نبات جلي جرى او واحد الصوم مخوفة كان نبات جلي اما ادخلوها جرى جنة ايا لولي هاي bisalaamin maca salaamin, salaamicigeeda gala. saas ayaa loo leeyahayo malaa'igta ayaa udhahaysa sidaas oo usahmiyeynaysa aaminiina xaal aatiin kuwa aamina oo wax kasta oo waxa weeye saddexa ka aamina weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala markay jannada galaan, wanazacnaa waanu siibnow dha ilaahay maa shay ayaanu siibnay fii suduurihim laabtooda ahaaday oo min qillin xiqdi ahow dha ilaahay, wanazacnaa waan siibnow dha ilaahay maa shay fii suduurihim laabtooda ahaaday oo min qillin xiqdi ah, wixii uurgunud ay qabi jireen dadka muuminiinta waa laga siibayaa maalinta qiyaamo. ikhwaanan xaalihim kuwa ikhwaanahoo walaalahow dha ilaahay, calaa suruurin sariirayaala korkooda xaal ay yihiin, mutaqaabiliina xaalihim kuwa islaa qaabilaayo, intaasoo dhan waa la wada xaalaynayaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wixii qalbiga uga jiray oo uurgunud ahay oo dhan waa laga siibayaa, maxaa yeele raxmadii ilaahay oo dhan ayaa halkaas laysugu geynayaa. boqolkii raxmadoodoo ilaahay abuuray oo mid adduunyadan laga keenay ayaa maalintaas la taam yeelayaa, markaasaa waxa weeye cid wax isu qabta ayaysan jiraynin. marka dadka muuminiinta adduunyada markay joogaan waxaa dhici karta in waxyaabo cuqdada iyo wax iska jirjiraan, laakiin maalinta qiyaamo dadku hadday ahlu janno ay noqdaan cid cid wax u qabaysa ma jirto, waxyaabahaasoo dhan waa laga siibaya, uurgunisku waa laga qaadaya. laa yamasuhum taaban maayow dha ilaahay fiihaa jannada dhexdeeda nasabu nook taaban maayow dha ilaahay wamaa hum mana ahaanayaanow ilaahay minhaa jannada bimukhrajiina kuwa laga bixiyo. dadka ahlu jannaha ilaahay wuxuu yidhi laa yamasuhum taaban maayo fiihaa jannada dhexdeeda nasabu nook taaban maayo wamaa hum mana ahaanayaan minhaa jannada bimukhrajiina kuwa laga bixiyo ahaan maayan, weligood taban bixi maayaan. jannada waxa weeye wax dhibaataahu ma jiraan, wax tacaba ma jiraan, sida adduunyadu oo kale ma ahan. qofki galana mar kasta ayuu ku jirayaa ee weligiis kama baxayo weeye, bal hum khaaliduuna fiiha weye weygooday kuwaarayaan, laa yazaaluuna weeye ka masuulayaan mana walaa yaxuuluuna ka mana wareegayaan. marka jannadu waxa weeyaa la yidhi khuluud oo bilaa zawaal ah weeye, waa rakiin oo aan la zuulaynin, baqo oo markaasi bilaa fanaa weeye, kamaal oo bilaa nuqsaana weeye la yidhi jannadu, kaamilnimo aan la nuqsaanaynin. nabi'u khabarow dha ilaahay subxaana watacaala sayidka maxamed kaahow cibaadii addoomankayga u khabar anii anugu anaa anugu alghafuuru allaha dhaafa inaan ahay oo muuminiinta u dhaafa alraxiimu oo naxariisa inaan ahay sidaas addoomankayga u sheegow dha ilaahay. ilaahay rasuulkiisa waxa uu leeyahay sayidka maxamed kaahow waxaad u sheegtaa addoomankayga muuminiinta oo caasiinta weliba ah inaan khafuuru raxiim ah weeye, naxariisyada yaysan ka quusanin, cadaabkayga yaysan maaragtayaa isdhihin, ilaahay cadaab keliya ayaa agtiisa yaalla. marka arrintaanu min allaahi ilaahay xaggiisa markay ka timiday waxa weeye dhimrin, ilaahay addoomankiisa oo dhimrinaayo iyo addoomankoo tawbe loo soo jiidaayo. marka hadda jumladatan waxaa lagu adkeeyey alfaad oo saddex, midda ugu horeysa annii weeye, midda kale anaa weeye, midda saddexaad jumlada oo markaasi waxa weeye la maxriseeyo waaye oo al lagu maxriseeyo ana alghafuuru raxiimu ilaahay. marka ilaahay cadaabka markuu sheegaayo ma uusan dhihin wa innii ana almucadibu ma uusan dhihin, tanna waxay kutusinaysaa la yidhi raxmadda ilaahay inay ka qaalib noqonayso adaga alle weeye. marka waxaa la rabaa caasigu inuusan baciisanin raxmadda ilaahay, bal waa inuu aqbalaa sayidkiisa oo tawbe uu lasoo qaabilaa iyo noqoto weeye, maxaa yeele ilaahay waa khafuuru raxiim weeye. addoonku markii waxa weeye ou ahaadaa la yidhi ou saas sifooyin oo kala duduwan weeye oo xare ilaahay keenaysa, haddana waxa weeye ou haddana ku sifoobaa la yidhi sifo keligeeda oo raxmad ilaahay keenaysa. waxaa la yidhi raxmadda sifada ah ayaa midda faraha badanne oo carada keenaysa ayaa ka qaalib noqonaysaa la yidhi. marka sidaas ayaa macnaha aayaddan sirkeedu ay keenaysaa la yidhi. wa ana cadaabii cadaabkaygana u khabarow dha ilaahay oo cusaad aan cadaabo huwa alcadaabu cadaab inuu yahay alaliimu almu'limu oo xanuujiya. wa ana cadaabii labada aayadood marka midna waxaa ku sugan wacdi midna waciidaa ku sugan weeye. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala wa ana cadaabii cadaabkaygana u sheegow dha ilaahay huwa alcadaabu cadaab inuu yahay alaliimu almu'limu oo xanuujiyana u sheegow dha ilaahay. markii intaas la sheegay ilaahay subxaana watacaala jannadiisa iyo mu'miniinta xaaladooda qiyaamo iyo ilaahay isagu u naxariis badan yahay markii laysu waramay. Waxaa meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala nooga sheegayaa nabiyullaahi ibraahim qisadiisi wax kamida ayaa ilaahay halkaa noogu sheegayaa si kooban. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanabbi'hum ukhabaruu ilaahay, waxay ku cadfan tahayne nabi cibaadii weeye, nabi cibaadii anii ana alghafuur raxiimu wanabbi'hum can laysi jiraan saasoo kale weeye, oo waxa weeye saas weeye waran adoomakeya qisadi wayufti nabi ibraahim weeye. marka waxaad ogaataa haa layidhi suuradda tan waxa weeye ilaahay wuxuu ku sugayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam nabinimadiisa ku sugayaa. marka saas ayuu ku sugayaa. marka horena ilaahay waa kusoo sugay subxaanahu watacaala. marka ilaahay waxa uu raacsiinayaa oo haddana uu soo raacsiyey adilati tawxiid, suuradda markii lasoo bilowgeedi la fiiriyo allah waxa uu ku sugay nabigeenna rasuulnimadiisa. haddana ilaahay wuxuu raacsiyey adilati tawxiida uu raacsiyey, tawxiidka ilaahay waxdaaniyadiisa aayadaha u daliilka. haddana ilaahay wuxuu ka waramay aadam abuurkiisa iyo wixii ku tacalluqaayay. haddana alla wuxuu caddeeyey dadka ahlu sacaadada ah oo ahlu liibaanta iyo dadka shaqiyaasha ayaa ilaahay soo caddeeyey. haddana ilaahay waxa uu raacsiinayaa qisas oo bacdu alambiyaai ah, ambiyada ilaahay barkood qisadoodi sidaa qisada hadda meesha aynu ka gelayno oo qisas ibraahim ah, si waxa weeye arrintaasu cibro ay ugu noqoto dadka cibro qaadanaya weeye. haddana dadka waana qaadanaya naftooda ay ugu dhacdo weeye. marka ilaahay meeshan wuxuu ku sheegayaa afar qiso oo lasoo koobkoobayo, qisatu ibraahim iyo qisatu luut iyo qisatu shucayb iyo qisatu saalix, waxayna ku imaanayaa calaa sabiili alikhtisaar iidoo lasoo gaabiyey, maxaa yeele iigoo la basdiyey. waxaanu kusoo marnay hadda ka hor suuratu huud aynu kusoo marnay. wanabbi'uhum uwarramow dhaylaahay sayidka maxamed kaahu, addoomankayga uwarram can laysi ibraahiima nebi ibraahim martidiisa uwarram. wanabbi'uhum uwarramo ukhabar can laysi ibraahiima nebi ibraahim martidiisa. malaa'igta u timi nabiyullaahi ibraahim oo bishaarada u keenta weeye. cid waqti uwarramow dhaylaahay dakhaluu ay u galeen calayhi nebi ibraahim gurkiisa ay u galeen, cid waqti dakhaluu ay u galeen calayhi ibraahim ay u galeen oo faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman nabadgeli ay yidhaahdeen, nusallimuka salaaman weeye waanu ku salaamaynaa oy salaameen. qaala nebi ibraahim isaguna wuxuu dhahay markii waxaa weeye oo u bandhigayaa la yidhi inay wax cunaan oy cuni waayeen basdigeeda waan soo marnaa haddana waan ku tegi doonaahe. qaala waxau dhahay nebi ibraahim innaa annagu minkum xaggiina wajiluuna kuwa ka cabsanaya ayaana. hadda hadalkan waxaa la yidhi ayaga ma maqashiin, laakiin waxa weeye naftiisa ayuu ka dhahay. dad aan marka hore adan aqoonin oo kuu yimiday ee haddee kuu soo martiyeeyey ee wixii aad siyeyso cuntahay kaa diiday kasi baa taajilaayo. marka waxa waaye wuxuu dhahay qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim oo markaasi fii sirrihi oo ku dhahayaa leeyahy innaa annagu minkum xaggiina wajiluuna kuwa idinka cabsanayaan. marka sidaas markuu dhahay way dareemeen baa la yidhi. ee hadda waxaa la yidhi sida raajixa nabiyullahi ibraahim ma uusan maqashiini. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay laa tawjal ha cabsanin innaa annagu nubashiruka waanu kuu bishaaraynaynaa biqulaamin wiil ayaanu kuugu bishaaraynaynaa, caliimin oo cilmi badan ayaanu kuugu bishaaraynaynaa, annagu malaa'ig ilaahayaana waxnama cunee. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay subxaanahu watacaala rususi laa tawjal ha cabsanin ibraahimow innaa annagu innaa rusulu rabbikaa ku jirta, annagu waxaanahay rabbigaaga rusushiisi, nubashiruka waana kuu bishaaraynaynaa biqulaamin wiil ayaanu kuugu bishaaraynaynaa, wiilkaasoo caliimin oo cilmi badan, dii cilmin kasiirin weeye, aad iyo aad u cilmi badan weeye, waa isxaaq baa layidhi. sida maaragtay hore aynu kusoo marnay suuratu huud weeye, maxaa yeele qisooyinkan ayagoo la basdiyey waxaanu kusoo marnay suuratu huud. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim ow dha ilaahay abashartumuunii miyaad iigu bishaaraynaysaan weled calaa an masanii maca an masanii xaal uu isaabtay in lala qabo alkibaru gabow isaabtay, fa bima shaygeedaa tubashiruuna aad igu bishaaraynaysaan. waxa uu yidhi nabiyullaahi ibraahim qaala wuxuu dhahay ibraahim ow dha ilaahay abashartumuunii miyaad ii bishaaraynaysiin wili weled iigu bishaaraynaysiin, arrintaanu ma dhici kartaa. hadda waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim awoodda alle subxaanahu watacaala ma diidana, laakiin waxa weeye xagga caadada ayuu markaasuu ka waramayaa weeye. maxaa yeele cumrigiisa waqtigaas wuxuu ahay baa la yidhi 112 ayuu ahay baa la yidhi. marka hadda waxa weeye arrintan waxa weeye waa tacajuboo ka wada haa la yidhi, istifhaamtan waa tacadi weeye. caada ahaan markii la yidhaahdo ayaa qof sidaana, haddana waxa weeye haweentiisina ay gabowda iyaduna oo 99 ay joogto, ayaan caada ahaan ilmo aana dhalin. ee arrintu ma ahan qudrada ilaahay inuu diidaayo. marka qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim uu dhe ilaahay abashartumuunii, miyaad iigu bishaaraynaysaan weled? maxaa yeele waxaa la yidhi bani aadamku sidiisaba waxa dhaqanka ku biraarsaday iyo aragtida caadada ayuu ku xisaabtamaa. calaa an masanii, maca an masanii oo isaabtay xaal lala qabo, alkibaru gabow isaabtay oo aan gaboobay, fa bima sheegiye baa tubashiruuna aad iigu bishaaraynaysaa. qaaluu waxay yidhahdeen maa'istow dhe ilaahay, basharnaaka waxaanu kuugu bishaaraynay bilxaqi, xaqi ayaanu kuugu bishaaraynay, run ayaanu kuugu bishaaraynay, oo waxaanu aanu sheegayno shay xaqa oo jira weeye oo xag ilaahay laga xukumay oo ilaahay xaggiisa laga qadaray weeye. basharnaaka waanu kuu bishaaraynay yidhaahdeen bilxaqi, xaqi ayaanu kuugu bishaaraynay. falaa takuna ahaanin ibraahimow min alqaanidiina, kuwa quusta mid kamid ah ahaanin. falaa takuna ahaanin min alqaanidiina, kuwa quusta mid kamid ah ahaanino, naxariista ilaahay haka quusanin. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim in arrintaas ka xumaaday, waman keebaa yaqnidu quusanaya min raxmati rabbihi, rabbigiisa naxariisiisa ka quusanaya, ila allaaluuna, kuwa baadiyoobo kufaarta mooye, yow yahay ninka naxariis ilaahay ka quusanaya. marka waxa uu dhahay nabiyullaahi ibraahim waman keebaa yaqnidu quusana u dhahay, istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye, ey laa yaqnidu weeye, ma quusanaya ayuu dhahay, min raxmati rabbihi, rabbigiisa naxariisiisa, ila allaaluuna, kuwa baadiyoobay mooyaane kaafiriinta. cid kaloo naxariista ilahay ka quusta ma jirto, mar walba saas weeye. muumin naxariista ilaahay ka ma quusto, xaaladdu meel kastaba ha taagnaato. qaala wuxuu yihi markaasi arrintii markii saa wax laysu fahamsiiyey nabiyullaahi ibraahim wuxuu ogaadaa la yidhi malaa'ikatan, inayna hadda arrintoodu bishaaradan kaliya aynan ahayn oo arrin intaanka weyn inay wataan. markaasuu wuxuu dhahay, qaala wuxuu yihi nabi ibraahim uu dhe ilaahay famaa khadbukum, sha'nigiinu muxuu yahay ayuu dhahay. qaala wuxuu yihi nabi ibraahim famaa khadbukum, sha'nigiinu muxuu yahay, ayuha almursaluuna, kuwiinaan lasoo dirayow sha'nigiinu waa maxaayo wiri, kolley arrintiinu bishaaradaasan ku masine, maxaa kaloo aad wadataan? qaaluu waxay yidhaahdeenow ilaahay, innaa annaga ursilnaa, waana lasoo diray ilaa qoomin, qoom ayaana lasoo diray, qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriin ah. innaa annaga ursilnaa, waana lasoo diray ilaa qoomin, qoom ayaana lasoo diray, qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriin ah, qoom luud ayaana lasoo diray inaanu halaagno. oo waxa weeye hawshaanta ahaa middaas ayaa ugu xoog badan oo ku lifaaqan oo ula jeedada u weyn oo aan u nimiday waxa weeye inaanu qoom luud aanu halaagno ayaa ilaahay noo soo diray yidhaahdeen. marka saasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, qoom mushrimiina ayaana loo soo diray yidhaahdeen, ilaa laakiin ayay yidhaahdeen aala luudin, luud aalkiisa, innaa annagu la munajuuhum, waanu korinaynaa, ajmaciina dhammaantood waanu korinaynaa, waxaanu ku korinaynaa iimaankooda weye. maxaa yaele hadda saan horu soo mari jirnay suuratu hud, nabiyullaahi ibraahim waa soo qabsaday, waa sow dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala, ibraahim yujaadilunaa fii qowmi luudin, waa sow dhahay oo muluudoodu ula doodaya malaa'igta markii waxa weeye ula mujaadalunaya, waan saan soo mari jirnay. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, ilaa laakiin ayay yidhaahdeen malaa'igtii aala luudin, luud aalkiisay dhaheen, luud waxaabahay rumeeyey, labadiisa gabdhood keliyaa rumeeyey, naasiisa xataa kaafirada ahayd, innaa annagu bay yidhaahdeen la munajuuhum, waanu korinaynaa, ajmaciina dhammaantood waanu korinaynaa, ilaa laakiin ayay yidhaahdeen imra'atahu, haweentiisa, qadarnaa, waanu qadarnay, innahaa ayadu la min alqaadiriina, kuwa baaqiga ahaanaya inay kamid tahay oo cadaabka ku baaqi ahaanaya, maxaa yeele kaafirad weeye ayadu. ilaa laakiin imra'atahu, haweentiisa yidhaahdeen qadarnaa, waanu qadarnay yidhaahdeen, innahaa ayadu la min alqaadiriina, la min albaaqiina fi lcadaabi, cadaabka kuwa ku baaqi ahaanaya inay kamid tahay ugana baaqi ahaanaysa weeye kufriga ay kufrisa weeye. oo taas waxa weeye waa kaafirad bay yidhaahdeen ayada. marka waxa weeye ayada ilaahay yaa ku qadaray, annaguna qadarki baan wadnaa, saasay ka wadaan. oo dee isnaadu taqdiir lilmalaa'ika la yidhi waa majaas, taqdiirtan hadda malaa'igta lagu tiirinayo waa majaasaa la yidhi, ee waxa weeye muqadirku waa xaqiiqada alla weeye subxaanahu wa tacaala. marka wax alla qadiray ayay ayaguna fulinayaan weeye. sida hadda masalan ba loo yidhaahdo khawaas lmerig loo yidhaahdo, amaranaa bikada, khawaas lmerig amaranaa bikada. aamirkuna waxa weye maaragtay waa maaragtay boqorka weye, boqorka khawaastiisi, khawaastiisi ayaa saasna faray dadkii markaasi waxa weye ay isaga hoos joogisa. marka amarka runtii xaqiiqada wuxuu ka imaanaya boqorka uu ka imaanaya boqor. hadda meeshaan boqorka arrinta xugmiya waa alle subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falamaa goortii ayuu dhi ilaahay, jaa'a ay yimaadeen almursaluuna kuwii lasoo diray, aala luudin luud aalkiisa ay yimaadeen. falamaa goortii jaa'a ay yimaadeen aala luudin luud aalkiisa, almursaluuna adiga waxay tahay faacilkii waa daba maray. falamaa goortii jaa'a almursaluuna kuwii lasoo diray ay u yimaadeen, aala luudin luud aalkiisa ay yimaadeen, qaala waxa uu dhahay nabi luud, innakum idinku qoomun qoom ayaatihiin qoomkaasoo munkaruna aanaan garanayn, dadaanan garanayn ayaatihiin ayuu dhahay isagoo weliba qoomkiisa xaggiisa cabsiweyn ay ka haysa weeye, naftaydaa idinkelaysa u dhahay waana idinka argagaxaya. waxuna u argagaxay baa layidhi likhawfihi min qowmihi calayhim, saan horuu sheegnay qoomkiisa uga baqaaya horena suurat huudan usoo marnay, maxaa yeele waa saan soomari jirnay. walamaa jaa'at rusuluna luudan sii abihim wallaaqa min garca waqaala hada yowmun casiib, waasa u dhahay nabiyullaahi luud uu dhahay. markii rusushaynu u timid u dhahay ilaahay luud waa la fiiraanyooday, waa la cariisuumay, markaasuu dhahay maalintaanu maalin daran weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falamaa goortii jaa'a almursaluuna kuwii lasoo diray u yimaadeen, aala luudin luud aalkiisa uyimaadeen, qaala waxa u dhahay nabi luud, innakum idinku qoomun qoom ayaatiin qoomkaasoo munkaruna aanan garanayn. qaaluu waxay yidhaahdeen bal iskadaaye, fiinaaka waanu kuu nimiday luudow, bimaa shay ayaanu kuula nimiday, kaanuu qoonkaagu ay ahaayeen, fiihi maaga yamtaruuna kuwa shakiya. qaaluu waxay yidhaahdeen bal jiinaaka waanu kuu nimiday, bimaa shay ayaanu kuula nimiday, fiihi maaga kaanuu ay ahaadeen ay yidhaahdeen, bimaa shay ayaanu kuula nimiday, kaanuu ay ahaadeen qoonkaagu, fiihi maaga yamtaruuna kuwa shakiya. cadaabka ay shaki jireen oo ma jira ay dhihi jireen ayaanu wadnaa maanta yidhaahdeen, oo maanta cadaab ayaa nala socda weeye, qoladaana waa la cadaabi doonaa. wa ataynaaka waxaan kuula nimiday yidhaahdeen, bilxaqi xaqi ayaan kuula nimiday, wa ataynaaka waxaanu kuula nimiday, bilxaqi xaqi ayaan kuula nimiday, wa ina annaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaana, oo waxaanu sheegayno run ayaanu ku sheegaynaa. ambase wa ataynaaka waanu kuu nimiday, multabisiina xaalaanahay kuwa ku dheehan, bilxaqi xaqa ku dheehan, wa ina annaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaanahay, oo warkayna run ayaanu ku sheegaynaa. fa asri dheeli miyay yidhaahdeen luudow, biahlika ahalkaaga dheelmi, biqidcin gobol oo mina layidhi habeenka ka mid ah. fa asri dheeli miyay yidhaahdeen, biahlika ahalkaaga biqidcin gobol oo mina layidhi habeenka ka mid ah. aakhiru leylka ayaa layidhi maaragtaya dheelmi ahalkaaga, waana labadiisa gabdhood baa layidhi, waxaa layidhi kama bixin baa layidhi dhulkaas qaryadiisa ilaa luud iyo labadiisa gabdhood mooyaane kulli inti kala wax rumiya lama arko. waxay yidhaahdeen haddana watabic raac cad baarahum gabaashooda raac, oo waxa weeye ahalkaaga markaad ka dhexaysiin magaalada ayagu ha ka horkacaano aduguna gadaal ka soco weeye. watabic raac ay yidhaha cad baarahum gabaashooda inti khalfahum weeye, walaa yaltafid yuuna milicsanin axadun axad, oo minkum idinka idinkamida dib yuusan soo milicsanin. waxaa loo leeyahay laallah yaraa cadiima maa yantiru bihim, waxa ku degaaya saynan u arag weeye. marka hadda nabiyullaahi nabiyullaahi luud waxaa meesha u soconaya uu tegaayo waa ahlu sham, oo markaasi adeerkii nabiyullaahi ibraahim uu joogay meeshaas aadaa lidoo ka dhex bax nimankaan. meeshaan hadda waxa weeye qoomuluud ay joogeen oo lagu cadaabayene meel hadda saas uga fogmahayne. meeshaan hadda waxa weeye urdun oo masa jordan meeshaan la yidhaahdo boqortooyada markaasi mamlakata alurduniyata alhaashimiya weye, ama maaragtay meeshaas weye jordan dhulkaasay ahayd, iyo dhulka falastiinna waxbay kuma jiraan. marka qoomuluud meeshay joogi jireen halkaas weeye. watabic raac ayaa ay yidhaahdeen adbaarahum gabaashooda, walaa yaltafid yuusan milicsanin axadun axad, minkum xaalu idinkamid yahay axadkaasi dib yuusan soo milicsanin. wamluu taga ayay yidhaahdeen xaysu meesha tu'maruuna laydin amraayo, wamluu taga yidhaahdeen xaysu meesha tu'maruuna laydin amraayo, meesha laydin amraayo oo ahlakaama taga yidhaahdeen. sidaas marki nabiyullaahi luusi yuu sameeyaa layidhi, ilaahay waxaa la sheegay ahlado usoo duubaa layidhi isla waqtigiyaa layidhi, ilaa ay ka koraan oo ka baxaan baa layidhi, oy ka gaaraan nabiyullaahi ibraahim oo khaliil jooga ahlu falastiin, halkaas joogay ugu tagaan, halkaasaana waxa weeye qowmu luud halkaasaa lagu baabiyey oo lagu halaagay. Marka hadda waxa weeye halaagoodi waa noo imaanaya, oo waxa weeye waxaanu ku sheegi doonaa xasharkeenna dambo, hase yeeshee xasharkeenna intaasuu ku eg yahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 66 oo suuratu lxijr kamid ah. ilaahay wuxuu nooga soo waramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey, kasadii nabiyullaahi luud iyo qoonkiisii iyo halaagii qowmu luud la halaagaayey meeshu uu maraayey baa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. nabiyullaahi luud waxay malaa'igtu yidhaahdeen, ahalkaaga dhiilmi gobol habeenka kamida, dabaashoodana soco, axad adinka idinkamidana dibyowsan usoo milicsanin, tagana meesha la ydin faraayo. sidaas markii la yidhi nabiyullaahi luud iyo gabdhihiisa way ka baxeen magaaladii, ilaahay subxaanahu watacaala arlada ayuu usoo duubaa la yidhi, ilaa markaasi ay ka koraan oo ay ka gaaraan nabiyullaahi ibraahim oo waxa weeye nebi luud adeerkiisa ahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqallaynaa waan waxyoonnow dha ilaahay ilayhi luud waxaan u waxyoonnay, dalika alamra amarkaas oo kaasa ayaan u waxyoonnay. waqallaynaa waan waxyoonnow dha ilaahay ilayhi luud ayuu dha ilaahay, dalika alamra amarkaas oo kaasa ayaan u waxyoonnay. amarka la ishaaraana waa kan, waxa weeye wahuwa usuu qadira, waxa weeye amarku ana daabira haa-ulaa'i kuwaan dabadooda maqduucun mid la goynayo inuu yahay, muslixiina xaalihim kuwa subxaysanayo. waxaa loo sheegay nabiyullaahi luud nimankan qowmu luud ah in waxa weeye waagu hadoo baryo la cirid goynaayo, maxaa yeele suuratu huud waa kaan kusoo mari jirnay, ina mawcidahum asubxu waa ka u dhahay ilaahay, mawcidkooda la halaagaa subaxdi weeye. ee markii uu dhahay nabiyullaahi luud wax ka degdeg badanaan rabi lahay ee la yidhi alaa ee la yidhi maaragtay alaysa subxu biqariib. marka alla wuxuu yihi waxaan u waxyoonay nabiyullaahi luud, dalika alamra amarkaas oo kaas oo ah ana daabira haa-ulaa'i kuwa kan dabadooda maqduucun mid la goynaayo inuu yahay, muslixiina xaalihim kuwa subxaysanayo, oo isticsaalkoodu jirid goyntoodu inay taam noqonayso fisabaax weeye. wajaaa waxaa yimid ou dhahay ilaahay ahlulmadiinati magaaladii ahlkeeda ayaa yimid, magaaladii maaragtay yaa saduum la dhihi jiray, waa qowmu luud nimankaanu waxa weeye markii loo khabray beytka luud inay niman dhalinyaro ah oo aan gar lahaynin ay joogaan ayay maaragtay ahay soo daateen sida caadadood eeday, iyagoo doonaya markaasi wixii saasoy arkaan inay liwaad ay ku sameeyaan raba. marka hadda wajaa ahlulmadiina sidaanu hadda waxa weeye qisada awelkeeda ayay munaasab u aheeday, laakiin hadda laga warrami maayo tartiib. wajaa waxaa yimid ou dha ilaahay ahlulmadiinati magaaladii ahlkeeda ayaa yimiday, yastabshiruuna xaalihim kuwa bishaaraysanaya, ayagoo bishaaraysanaya oo dhamac ka qaba inay faaxisho ay ku sameeyaan guriga luud waxa jooga, ilaan ayagu waxay u qabaan dad caadi ahay u qabaan, malaa'igtaana waxay ku timiday suuratu lbashar ay ku timiday. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ayagoo bishaaraysanaya ayay yimaadeen, qaala waxau dhahay luud, ina haa-ulaa'i kuwa aanau dhahay laysii martidaydii weeye ee falaa taflaxuuna ha igu falleexayna, warnima yaabow dadkaan ay marti yihiin ha igu falleexayna. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi luud ou dha ilaahay, ina haa-ulaa'i kuwaanu laysii martidaydii weeye falaa taflaxuuna ha igu falleexayna, warrimayow hay falleexayn. wataqu llaaha ilaahay ka cabsada, walaa tukhzuuni hay hoojina ayuu dhahay, oo waxa weeye biqasdikum iyaahum bificli lfaaxishati bihim weeye. wataqu llaaha ilaahay ka cabsada u dhahay, walaa tukhzuuni ana i hoojina ayuu dhahay, oo dhibaatada iga daaya. qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay, awalam nanhaka sawkaama reebin luudow canil caalamiina caalamiinta sawkaama reebin, sow anagu kuma dhihin dad aad masi qaadi kartid ma jirto, haddii kaleentoodo dad gurigaaga soo gala anagu dhaafi mayno, sow kuma dhihin. waxay ku jawaabeen markiiri, awalam nanhaka sawkaama reebinay yidhaahdeen, canil caalamiina caalamiinta sawkaama anaan reebin. sidaas markay dhaheen qaala wuxuu yihi udha ilaahay luud, haa-ulaa'i kuwaanu banaatii gabdhahaygi weeye, in kuntum haddaad ahaateen faaxiina kuwa falahay waxaad doonaysiin, kuwaan ayaa gabdhahaygiiye oo qallaa ushahwa shahwo inaad guudatiin haddaad rabtiin, gabdhahayga guursada ayuu dhahay. hadda marka gabdhahayga marka uu leeyahay suuratu Hudna waan kusoo marnay, meeshaas ayaana waxa weeye afar qowl oo ku jirta ayaanu kusoo sheegnay sida hadda markaasi arrintaas ujeedadiisa ay tahay. Waxa uu dhahay kuwaan waa gabdhahaygi, haulaai kuwaanu banaatii gabdhahaygi weye, u dhahay in kuntum haddaad ahaateen faacilna kuwa falaayo oo sahwo inaad gudatiin aad doonaysiin weye. Laakiin waxaa la yidhi guursadoo ka wadaa bishardi aad islaamtiin, waa saa xagga kusoo dhihi jirnay. Waxaa kaloo ixtimaashahaa la yidhi shareecadiisa inay banaaneed baa la yidhi kaafirku naagta muslimada inuu guursto. Marka waxaa kaloo laga yaabaa haa la yidhi gabdhahaygii markuu leeyahay nisaau ummatii ummadiisa naagahooda inuu ula jeedaa dhici kartaa la yidhi. Marka hadda waxaa kaloo la yidhi ayaga ayuu markaasu waxa weeye ku xisood gelinayay adugu hadalladaasaa la sheegaa. Marka uu sidaas dhahay waxba mamaweysan yeelinba, ilaan dad waxa weeye darxun wax u bartay ahaayeenoo si xun ayay waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay. Maxaa yeele qofku waxa weeye si xun hadduu wax ku jaris barto si wanaagsan wax kuma doono. Markaas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lacamruka cumrigaagaan ku dhaartay shaydka maxamed kaawey innahum kuwaasow dha ilaahay lafii sakratiin waalidooda dhexdeeda yacmahuuna kuwa ku noqnoqonaya weeye. Innahum kuwaasow dha ilaahay lafii sakratiin sakhraanimadooda waa dad waxa weeye sakhraansan. Yacmahuuna kuwa ku noqnoqonaya weeye taladaduna weeye dad waxa weeye mar walba sakhraanimo isaga jira weeye oo waxa weeye hadayaan isaga socdo oo aan maaragtay wax marka waxa weeye ay ka fikiraan isan jiray xumaantuna waxa weeye waxba aysan lahayn weeye. Marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa xayaatadiisa uu ku dhaaranaya, maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala isagu makhluuqiisa uu ku dhaaranaya, haddana waxa weeye tacdiim nabiga calayhi salaatu wasalaam la weynaynayo ayaa meesha ku jirta weeye. daakadad waxaa qabatow dha ilaahay hum qowmu luud asayxatu qayradi ayaa qabatay heejibiilaa ku qayriyey mushriqiina xaalihim kuwa qorax baxsana u ilaahay. daakadad waxaa qabatow dha ilaahay hum ayaga asayxatu qayradi ayaa qabatow dha ilaahay sayxatu jibiilaa ku dhacda weeye mushriqiina xaalihim kuwa qorax baxsanaya waqta shuruuqi shamsi weeye qoraxdu markay afka keentay oy soo dhalanaysay ayaa cadaab ugu dhuftay sida horeba maaragtay loogu yaboohayo ina mawcidahum sulku ilaahay u dhahay galabtii waxa weeye qoraxdu dhacaysay imaayeen. fajacalnaa waxaanu ka yeelnow dha ilaahay caaliyaha qaryadaas meesheeda sare saafilahaa meesheeda hoose oo dhulkiibaa ina hoos laga soo gooyey hawadasa loo qaaday ayaa lasoo qalbiyaa lasoo rugay. markaasuu dha ilaahay fajacalnaa waxaanu yeelnay caaliyaha qaryadaas meesheedii sare u dha ilaahay qaryooyinkii ay wada deganaayeen weeye oo saluum ay ugu weyneeday hadda qaryadaasu magaalo weyn ay ahayd hadda qaryada caadiga loolama jeedo faafilahaa meesheeda hoose hooseysa ayaanu ka yeelnay meeshii sare ayaa hoos laga dhigay hoosea loosoo qalbiyey. gaan rafacaha jibriil jibriil ayaa kor yeelay ila samaa samada waa asfadahaa waa soo riday maqluubatan ila arli ayadoo arladaasu soo afgembiyey waandarnaa waanu ku roobaynow dha ilaahay caliim farkooda xijaaratan dhagxaan oo min sijiilin dhooba la dubay ah waandarnaa waanu ku roobaynow dha ilaahay caliim korkooda ud ilaahay bijaalatan dhagxaan oo min sijiilin dhoobo la dubay ah diinin dhigaha binaari weeye dhoobo oo naar lagu fariyey oo rusaas ah ayaa maaragtay ahaa lagu soo riday oo nin walba magaciisa uu ku yaallo ninka markaasi lagu dilaayo. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegow ilaahay qisadaas maaragtay qoomuluud ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay la aayaatin aayado ayaa ku suganow ilaahay dalaalaad ku tusinaya ilaahay waxdaaniyadiisa lilmutawasimiina kuwa cifro qaadanayana ugu sugan ou ilaahay lilmutawasimiina kuwa cifro qaadanaya ugu sugan linaadirina almuctabiriina weeye dadka ahlulcifrada ah meeshaas waxbay ka qaadanayaan. marka waxaa loo baahan yahay inaan noqono ahlulictibaar oo aanu ka fikirnon cilmi aanu ka qaadano almutafakiriin weeye kuwa fikiraya alladiina yataamaluuna shaya shayga waxa weeye dhuganaya fayaxrifuuna xaqiiqatahu xaqiiqadiisa ogaanaya. maxaa yeele meeshaan haddii qofku caqligiisa uu sii fiiriyo waxyaabo badan oo xaqiiqa ayuu ogaan karaa. wainahaa ayuu dhe ilaahay quraa qoomuluud la bisabiilin jid ayaa ou dhe ilaahay jidkaasoo muqiimin oo daa'ima. wainahaa ayuu dhe ilaahay quraa qoomuluud weeye qoomuluud qabyooyinkeedii la bisabiilin jidaa ou dhe ilaahay muqiimin oo daa'ima waxa weeye dariiqa qureysheed ayaa mara markay shaam u socdaan ay safar ku aadayaan, waxa weeye dariiqa ay sii marayaan meesha qoomuluud lagu halaago weeye, manad indiraasmino waxa weeye ma baabi'in weeye, oo marka ku cifro qaadamaya. Maxaa yeele adduunka waxaa la rabaa wax kastoo dhacda ah oo lasoo maray in lagu cifro qaato. Dadkaan ahlulictibaarka ahayn oon dhacdo aan fiirinayn ee macsida isaga sii socda waxay gaarayaan meel xun, sida hadda qoomuluud oo kaleentood waxba ay cifro qaada waayeen, markii dambe ay cadaabka ilaahay ku daateen. Qofkaan cifro qaadanaynin marka dambe wuxuu war helayaa goor uu cadaabka ilaahay dhexda ka taagan yahay. Markaasna hadda waxa weeye goor aan goor ahayn weeyo, waxa weeye markaasi qaylaya ka qalabsama kuno weeye, wax markaasi waxa weeye la qaban karo ama la samayn karo ma jirto. Laakiin hadda adduunyada inta la joogo ayaa qofka loo baahan yahay, qofku inuu fikiraa loo baahan yahay, wixii dhacana in wax lagu qaataa loo baahan yahay, in layska sii socdo maaha sidii hamajil hamajkii. Ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheego ui ilaahay la aayatan aayad ayaa ku sugan cibro lilmu'miniina dadka mu'miniinta u sugan. Hadda ilaahay mu'miniin uga sheegaba digii waxa loo qaasi yelaayo ayagaa ku intifaacaya. Waxaan waxba waxa loo sheegaya aan ku qaadanayn, oo waxa weeye sidii baalaleydi isaga daadanaya dadka isaga daadanaya waa dadaan iimaan lahayn weeye dadkaasoodaba. Qofku haddau mu'min yahay ilaahay wuxuu leeyahay qofka mu'minka ahu wixii dhaca waa ku cibro qaata, ee ma ahan qof iska uun socdo waxba aan fiirinayn kaasi wuxuu cifro qaada doonyaa maruu cadaabka ilaahay uu dhex taagan yahay. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheego ui ilaahay la aayatan aayad ayaa ku sugan cibro lilmu'miniina dadka mu'miniinta ugu sugan u ilaahay. halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii qoomuluud ayaynu uga baxnay. wa in kaana intaan mukhasasatu min athaqiila si weye isinkeedii maxduuf waaye, wa inahu saniye kaana waxay ahaayeen ui ilaahay asxaabul aykati kayntii asxaabteedii la daalimiina daalimiin ay ahaadeen ui ilaahay. wa in kaana wa inahu saniye kaana waxay ahaayeen asxaabul aykati kayntii asxaabteedii ui ilaahay. waxa weeye qiilatu shajarin weeye meel jiqa oo geeda badan oo markaasi ahlu madyan u dhowey aheeday oo musacaybna weeye, oo musacaybaa laba qaybood ahayo, qaybu waxay aheeda qayb reer magaala oo madyan magaalada la ilaa joogta, qaybna waxay ahayn qayb reer baadiya oo waxa weeye juqaha xoolaha ku ilaashada, meeshaasna waxa weeye xoolahooda ka waraabsaday ahaayeen. marka labadaba waxa weeye markay nabiyullaahi shucayb ay beeniyeen waa la halaaga weeye. marka waxaa laga gudagelaa meeshaasaan horu sheegnay dasadii nabiyullaahi shucayb maca qoomii oo asxaabul aysa weeye. laakiin meeshaan ayadoo mukhtasaraha lagu shee lasoo gaabiyey dasdigeedasa waxa unoogu imaan doonaa suuratu shucara haddii ilaahay idhahay. marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala daalimiin bay ahaayeen uu ilaahay, maxaa yeele waxay daalimiin ku ahaayeen nabiyullaahi shucayb ay beeniyeen. fantaqamnaa waanu ka aargudanay ui ilaahay minhum ayaga xaggooda waanu ka aargudanay, fantaqamnaa waanu ka aargudanay minhum ayaga xaggooda ui ilaahay aha. oo waxa weeye shidatu lxari kulayl fara badan ayaa lagu halaagay, arrintaasaa ku dhacday ui ilaahay, kulaylkaasaa ku dhacay. ma ilaahay subxaana wa tacaala todoba maalmood ayaa kulayl yaabla ayaa lagu salidaa layidhi, ilaa markaasi halaag ay u dhawaadaan baa layidhi. markaasaa ilaahay daruur usoo bixiyey oo markaasi mugdi ahoo waxa weeye qabow ah, markaasay daruurta kusoo arooreen. markay hoosteeda ay kusoo kulmeen ayagoo hoosisanaya ayaa ilaahay naar uga soo bixiyey, naartiiya gubta dhammaantooda layidhi. marka halaagoodu sidaas ayuu ahay baa layidhi. oo halaagooda marka hore shidatu lxariyaa ku dhacay, daruuraa loo keenay, kolka saasaa lagu halaagay. laakiin ahlu madyan ayaga qayxaa lagu halaagay, sida aan kusoo mari jirno suurat huud aynu kusoo mari jirno. saasaa marka la leeyahay. marka qoladan asxaabul aykaa ayaa saas la yeelo reer baadiyaha yeeday. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fantaqamnaa waanu ka aargudanay minhum ayaga xaggooda ui ilaahay, wa inahumaa ayuu dhahay ilaahay labadaas waxa weeye tasniyadan waxaa lagu ishaarayaa quraa qoomuluud iyo waxa weeye asxaabul ayka weeye. wa inahumaa labadaasuu dhahay asxaabul ayka iyo quraa qoomuluud la biimaamin dariiq ayaa ahow dhi ilaahay dariiqaasoo mubiin oo cad. wa inahumaa labadaasuu dhahay ilaahay la biimaamin dariiqa ahow dhahay wadda ayaa ah mubiin oo cadoo waalixa weeye. marka waxa weeye maad ku cifro qaadataan kufaaru makow wadaa ku cifro qaadatiyaan leeyi, meeshaas aad martiin waxaad aragtiin aasaartii dadka horoo la halaagay ayaad aragtiin. walaqad xaqiiqa ayuu dhahay ilaahay kadaba, hadda halkaas waxaan uga baxnaa haddana qisadii kaleentood oo qisasku qoomuluud ku xigtay oo iyaduna mukhtasara ahaydi. Waxaynu meeshaan ka gelaynaa asxaabu lxijri oo waxa weeye qoomu samuud ah weeye. suuraddan waa si lagu magacaabo suuratu lxijri, tasmiyadii meeshaan ayaa laga helayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaqad xaqeeqee kadaba way beeniyeen asxaabu lxijri, waadigii asxaabtiisi, almursaliina kuwii la diray ayay beeniyeen ou ilaahay. walaqad xaqeeqee kadaba way beeniyeen ou ilaahay asxaabu lxijri, waadigii asxaabtiisi, waadigii oo u dhexeeya madiina iyo shaam weeye, waa qoomu samuude nabi saalix loo diraye, almursaliina kuwii la diray. hadda nabi saalixay beeniyeen, marka mursaliin baana la yidhi. maxaa yeele hal rasuul haddii la beeniyo waxay ka dhigan tahay rusushoo dhan idoo la beeniyey, maxaa yeele dacwadoodaa isku wada mida weeye. wa aataynaahum, waxaanu siinay ou ilaahay aayaatina, aayaadkayna ayaanu siinay. wa aataynaahum ou ilaahay, waxaanu siinay aayaatina, aayaadkayni, oo waxa weeye naaqadii nabi saalix la siiyey ayaa kamid aheeday. fakaanuu dabeedna waxay ahaadeen canhaa aayadahaas muxriliina, kuwa ka jeestay ahaadeen. fakaanuu waxay ahaadeen canhaa aayadaas ou ilaahay muxriliina, kuwa ka jeestay aayadahaas way ka jeesteen ou ilaahay. ma aysan fikirin waxa dhibka keenaya, waa fikir la-aanta. waxbaa la arkayaa, cadaabaa dhacaya, adduunka dhacda ayaa soo maraysa. waxa weeye laga fikiri maayo waxaanu sayse yimaadeen la dhihi maayo. haddana haddii laga fikiro looga fikiri maayo xagga ilaahay xaggiisa, see arrintaana wax uga imaan karaan. ee dad xumo kale loo fikirayaa waa dadka ilaahay ulugiyaasaas. wakaanuu waxay ahaayeen ou ilaahay yanxituuna, kuwa qorta, min aljibaali, buuraha xaggooda, buyuutan, guriya ka qorta, aaminiina, xaalihim kuwa aamina. nimankaan la yidhahdo qoomu samuud buur weynayna u tagaan ayay guri ka samaysan jireen. waxyaabaha wax wax dhisa oo markaasi dhagax dhisa oo guriya ka sameeya ayagaa ugu horeeyaa layidhi. waqtiga oo waxa weeye waqtiga waqti shitaha oo xagayga oo dhaxanta ay jirto, buurahay ina tagaan ayay ina qoraanoo guriya ka samaysan geli jireen. waqtigan kaloo jiilaalkana duurkooda iska soca jireen. maxaa yeele jiilaalku qofku waxa weeye guri gelidiisuma baahna, maxaa yeele waaba kulaylba. alla markaa wuxuu yihi wakaanuu waxay ahaayeen yanxituuna, inay qoranayaan, min aljibaali, buuraha xaggooda, buyuutan, guryo ay ka qoranayaan, aaminiina, xaalihim kuwa aamina, oo waxa weeye nabadgelyo iskahay. maxaa yeele hadda ammaanku waa shay weyn waaye. shaqay qabsanayeen buu dhahay ilaahay igoo aamina. hadda haddii shaqo la qabtay nabadgelyana aan lahaynin, waasaas waa cadaab waayo. midda hadda aanu ku jirno kaleento waxa weeye shaqada hadda la qabanayo waxa weeye shaqo faa-iidala ma aha. maxaa yeele dadku waxay ku jiraan cadaabay ku jiraan, maxaa yeele waxay ku jiraan nabadgelyo xumay ku jiraan. ayagoo nabadgelyo xumo lagu jirane wax la gaari karaa uma jiraan weeye. ammaanku muhiim weeye. waxaa kaloy aamin ka ahaayeen in tuugo min wasuuli lusuusi lahum weeye, in maaragtay tuuga ay soo gaarto. wa min takriibi lacdaa'i libuyuutihim, waxay kaloy aamin ka ahaayeen in guryahooda cadow uu kharaabiyo. intaas ba aamin, maxaa yeele haddii meeshi waxa weeye guri haddaa dhisa haddii meeshi tuug jiro ama burcad uu jiro oo waxa weeye lagu soo dhacaayo faa-iida ma aha. haddii haddana gurigaas iska la kharaabinayo la duminaayo asagana waxa weeye faa-iida ma jirto. marka nimcadaas iyagoo haysta ayay ilaahay ku shuki waayeen oo rasuulkii loo soo diray beeniyeen, kolkaasaa halaa ka dhacay. maxaa yeele hadda nabadgelyo iyo wax walba waa lasoo arkay. haddii ilaahay lagu shuki waayey waxa weeye sidaasaa ilaahay u rafciya iyadana. waxaana la rabaa in ilaahay loo soo noqdo. maxaa yeele alla wuxuu yihi in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim, qoon ilaahay subxaanahu watacaala ma doorinaayo, walaxay ku suganyihin ka bedeli maayo. ilaa waxa naftooda ku sugan ay ka bedelayaan. haddaan xaalatulmacaasiya lagu sugan yahaye haddaan loo soo naqanin daacada ilaahay iyo towbo, wax isbedelaya ma jiraayaan. waa in ilaahay loo soo noqdo marka u horeysa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faakhadat, waxaa qabatay hum ayuu dha ilaahay, waxaa qabtow dha ilaahay nimankii ahaay asxaabu lxijri qoomu samuud, asayxatu kayradiyaa qabatay, musbixiina, xaalihiin kuwa subxaysanaya. fajihiilaa ku qayriya weeye saddex maalmood markay tagtay kabacdiyo hadba waxa weeye xaraam ay kasoo daahiraysay. ilaa waasaan soo mari jirnay suurat huud, waasow dhahay tamatacuu fii daarikum salaasata ayaamin daalika wacdun gayru makduub, waasow dhahay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faakhadatum, waxaa qabatow dha ilaahay asayxatu kayladiyaa qabatay, musbixiina, xaalihiin kuwa subxaysanaya, waqti sabaax la joogo. kamaa aqnaa, kama daaficin canum ayaga xaggoodow dha ilaahay cadaabkii ku dhacaayay maa kii kaanuu ay ahaadeen yaksibuuna, kuwa kasbada. hadda waxaanu soo marnay inay guryo adag ay dhisan jireen, maal ay kulmi jireen, wax kasta ay qabsan jireen. cadaabkii ilaahay markuu yimid intaas waxba uma aysan karin. kama aqnaa kama daasicin un ilaahay canhum ayaga xaggooda cadaabka maasii kaanuu ay ahaadeen yasibuuna kuwa kasbada binaa alxusuul wa jamc alamwaal waxba waa usari weysay. maxaa yeele intaasu wax ilaahay wado kaama daasici karaan weeye. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa markaasi nabadgelyo iyo khayr looga helayaa in alla la adeeco. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, marka halkaas waxaan uga baxnay iyadana qisadii oo waxa weeye gaabneed oo maaragtay qisatu asxaabi alxijri oo musamuud qisadii uga baxnay oo nabi saalix loo soo diray. meeshaan ilaahay wuxuu nooga sheegayaa adlo oo ilaahay qudradiisa waxdaanisa tusaalaynaysa. wamaa khalaqnaa ma anaan abuurna ud ilaahay assamaawaati samaawaatka iyo wal arda arada ud ilaahay iyo wamaa fii baynahumaa samaawaati arada udhexeeya ilaa bilxaqi xaq mooye. koonkan waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala samaawaatkan arlada oo inta caqligeena uusan gudbi karin ah iyo wixii ku dhex sugan ilaahay xaq ayuu abuuray. in loo daliishado ilaahay qudradiisa waxdaaniyad lagu cifro qaato lagu intifaaco intaasaa loo abuuray iyo inka sii badan. wa ina saacata saacaddii ud ilaahay la aasiyatun sii imaanaysa weeye, saacadda qiyaamada way imaanaysaa laa maxaalata weeye. markaasaa qof walba ilaahay camalkiisi uu ku jaasinaya. wa ina saacata saacaddii ud ilaahay la aasiyatun sii imaanaysa weeye, bas wax ka jeesa ud ilaahay sayidka maxamed kaa qoonkaaga asabxa jeesad aljamiila oo wanaagsan. aayaddan waxa weeye intaa nabiga jihaadka la farin calayhi salaatu wasalaam, fasfax ka jeesa ud ilaahay asabxa jeesad aljamiila oo wanaagsan. waxa weeye jeesad oo markaasi laa jasaxa fiihi weeye argagax uuna ku sugnayni. ina rabbaka rabbigaaga ud ilaahay huwa rabbigaagu alkhalaaqu alihii abuuris badan weeye shay walba abuuraayo alcaliimu oo ku cilmi haddana waxa uu abuuraayo. ina rabbaka rabbigaaga ud ilaahay huwa alkhalaaqu alihii abuuris badan weeye alcaliimu oo ku cilmi leh shay kasta ku cilmi leh. walaqad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay aataynaaka waanu ku siinay sayidka maxamed kaahu sabcan todobo oo min almasaanii kuwa la soo celceliye ah iyo walqur'aana qur'aankii aanu ku siinay u dhi ilaahay alcadiimu oo weynaay. walaqad xaqiiqaha aataynaaka waanu ku siinay ilaahay sabcan todobo oo min almasaanii kuwa la soo celceliye ah iyo walqur'aana qur'aankii alcadiimu oo weynaay. sabcu lmasaanidatan nabigeenu wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen xaakim uu wariyey faatixada weeye. maxaa yeele sabculmasaani waxaa loo dhahay liannahaa tusanaa fii kulli ragcatin, maxaa yeele ragca kasta waa lagu soo celiyaa, ragca kasta markaad isaagto faatixa waa kusoo celinaysaa weye. marka sabab nusuulka waxau ahay aayaddaana la yidhi todoba maaragtay aa safar todoba qawaafil todoba maaragtay aa safaro owhey ah oo waxa weeye qayb qayb isula socota ayaa waxay ka timideen magaalo baso iyo ajaatu sam hal maalin keliya waxayna u timiday soo galeen yahuudda qurayro iyo banu nadiir oo madiine wax ka joogay. waxaa saaray markaasi noocyaal kala duwan oo dhar iyo barafuun iyo waxa weeye jawaahir wax badanaa saaray. markaasay muslimiintu waxay yidhaahdeen alii amwaashaan haddaan anagu heli lahayna ilaahayaan ugu taqarubi lahayno ixsaab baan ka samayn lahayna fiisab ilaahayna waa ku nafaqay lahayn. markaasaana aayaddaanu soo gurtay oo ilaahay wuxuu leeyahay marka waxaan idin siiyey todoba aayadood oo idinkaa khayr badan todoba qawaafila oo safara weeye. haddii la yidhaha masalanba arrintaanu waxa weeye waxay keenaysaa aayaddaanu inay madaniye ay tahay, maxaa yeele yahuuddaas iyo arrimahaas waxay ku sugnaayeen madiina. suuraddana waxaan soo marnay inay maki ay tahay oo ijmaac lagu yahay waa sidihaa la yidhi wax maanica ma jiraan baa loo reebaayo in aayaddan laba jeer ay soo degto, marna maku soo degto marna madiine ay soo degto. sabcumasaanidu marka waa faatixada weeye, waa todoba aayadood. qofki markaasi tiriya basmalada iyo qofki aan ka tirinba waa todoba aayadoodaa la yidhi waayahay. qofki hadda basamadu kamid maaha aayadda todobaad waxay uga bilaabanaysaa kayri lmaqluubi calayhim wala dhaaliina uga bilaabanaysaa. marka sidaas ayaana raajixa in aayadahaas lagu fasiro sabcumasaanida lagu fasiro waxa weeye faatixada lagu fasiro walqur'aana alcadiimada markaasi lagu cadsane min cadfil kulli cala aljuz'iyay noqonaysaa ama min cadfil caam cala alkhaasay noqonaysaa. qaar waxay yidhahen sabcumasaani waa todoba xadiin todobada dheedheer oo surood waa layidhi oo baqarada ugu horeyso haddii anfaal iyo laysku daro waxa weeye suurane waxaan dhihi lahay barane saas ah. marka sidaas weeye balse hadda sheeshee waxa weeye xadiis oo markaasi waxa weeye qur-aanka iyo sharaftiisa ka waramaayo oo aayadatan markaasi munaasab u ah iyo insha allahu tacaala casharkeena dambo ayaanu ku sheegi doonaa casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.